NPO Radio 1. 5 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gaat met de huidige plannen van de provincies en het Rijk niet lukken om de doelen te halen voor de natuur, stikstof, het klimaat en het water. Dat concluderen onder meer het Planbureau voor de Leefomgeving en het RIVM. De deskundigen noemen het onrealistisch dat de gestelde doelen de komende 10 jaar volledig worden gehaald. Zo moeten boeren meer kostbare en vergaande maatregelen doorvoeren, en er is veel meer natuur nodig dan nu is afgesproken. Stikstofminister Van der Wal geeft tegenover persbureau ANP toe dat het moeilijker blijkt dan gedacht om de doelen te halen. Tienduizenden aanhangers van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro zijn in São Paulo de straat opgegaan als steunbetuiging. Tegen Bolsonaro lopen meerdere onderzoeken, onder meer naar zijn betrokkenheid bij de bestorming van het parlement door zijn aanhangers vorig jaar. Bolsonaro sprak de betogers toe. Hij zei dat er een manier gevonden moet worden om in vrede verder te leven. Begin deze maand deed de politie nog een huiszoeking bij de oud-president. Daarbij werd zijn paspoort in beslag genomen. Bij de Israëlische ambassade in Washington DC heeft een demonstrant zichzelf in brand gestoken. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De man is vlieger bij de Amerikaanse luchtmacht. Volgens de Washington Post riep de man "bevrijd Palestina" terwijl die in brand stond. Hulpdiensten wisten het vuur op de man te doven en raakten geen andere mensen gewond. De komende 2 weken rijden er veel minder treinen rond Schiphol. ProRail is vannacht met werkzaamheden begonnen die tot en met vrijdag 8 maart duren. Daardoor is maar de helft van de sporen beschikbaar. Volgens de NS moeten reizigers rekening houden met drukkere treinen, andere vertrek- en aankomstsporen en een langere reistijd. Het weer. De dag begint in het zuiden en midden van het land met regen. Later op de dag wordt het droger bij maximaal 8 graden. Maar door de noordoostenwind kan het kouder aanvoelen. Morgen bewolkt, maar droog en opnieuw een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Vandaag stemt het Hongaars parlement over de NAVO-toetreding van Zweden. Na 1,5 jaar getouwtrekt hoopt Zweden dan eindelijk het verlossende ja-woord te krijgen. Belangrijke dag voor Zweden. Vandaag wordt daar een aangescherpte terreurwet van kracht. Zweden hoopt dat daardoor Hongarije en vooral Turkije snel zullen instemmen met het Zweedse NAVO-lidmaatschap. Het Turks parlement is zojuist akkoord gegaan met de toetreding van Zweden tot de NAVO. Turkije had dat bijna 2 jaar lang geblokkeerd. In Hongarije gaan ze stemmen over het Zweedse lidmaatschap voor de NAVO. Dat zou op zich toch wel er doorheen moeten kunnen komen. Alleen, ja, wat bleek bij die belangrijke vergadering in Boedapest vanmiddag, bleef de partij van premier Viktor Orbán doodleuk weg. En dus nog steeds geen uitsluitsel over dat Zweedse lidmaatschap. Vroeg. Anna Pleizier. Goedemorgen, dit is Vroeg van maandag 26 januari. Zweden wil na jaren neutraliteitspolitiek zich eindelijk toch voegen bij de NAVO. Terwijl Zweden staat te popelen om erbij te horen, lijkt Amerika juist steeds meer afstand te nemen van de NAVO. Nou, over alle ontwikkelingen rondom de NAVO praat ik vandaag met directeur van de Atlantische Commissie, Anna van Soest. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er zo vroeg bent. Je moest helemaal uit Den Haag komen vanmorgen. Zo is dat. Ja, maar je vindt het heel belangrijk om hierover te praten, want het is vandaag ook een hele belangrijke dag. Want vandaag stemt Hongarije, of in elk geval het Hongaarse parlement, over de toetreding van Zweden bij de NAVO. Het is het enige land dat nog niet had ingestemd met die toetreding van Zweden. Ja, is het eigenlijk een spannende dag vandaag, Anna? Nou, het is een spannende dag, vooral voor Zweden zelf natuurlijk. Want gaat het nu echt gebeuren? 21 maanden nadat Zweden heeft aangegeven lid te willen worden. En toch het laatste stukje van de puzzel, het laatste stapje in een hele lange rit ook voor Zweden. We gaan het zien. Ja, en waarom deed Hongarije elke keer zo moeilijk? Want het laatste land dus dat gaat stemmen vandaag. Waarom deed het land zo moeilijk? Ja, Hongarije vond dat Zweden zich onaardig over Hongarije had uitgelaten. Ook in de Europese Unie, over de staat van de Hongaarse rechtsstaat. Staat van de Hongaarse democratie. En dat stak de Hongaarse leider Orbán zodanig dat hij dit traject heel lang heeft kunnen ophouden. Ja, want een ander land dat tot voor kort moeilijk deed was Turkije. Waarom zijn zij overstag gegaan? Turkije had moeite met de aanpak van terrorismebestrijding in Zweden. Vond dat de Zweden te soft waren, met name richting de PKK. Heeft om die reden de Zweedse toetreding van de NAVO ook lang opgehouden. Maar hij is uiteindelijk toch, mede onder druk van de Amerikanen, door de pomp gegaan. Heeft kunnen toestemmen vorige maand. En dat heeft ook betekend dat de positie van Orbán in Hongarije veel minder houdbaar was. Ja, want was hij nog de enige? Toen was hij nog de enige. Ja. En is Orbán nou uiteindelijk ook echt... Je zei al van, hij heeft heel veel kritiek ook op hoe het gaat. Zweden heeft heel veel kritiek op hoe het gaat in Hongarije. Is dat nu opeens weg, die kritiek van Zweden? Nou, dat is interessant natuurlijk, want dat is natuurlijk niet opeens weg. Maar ja, zo lang vasthouden aan iets wat eigenlijk niet langer houdbaar is. Ja, op een gegeven moment moet je dan toch door. Er was veel druk ook van Amerikanen. En de Zweden hebben een hele mooie truc gevonden, samen met de Hongaren waarschijnlijk. En wie weet wie er nog meer betrokken is geweest achter de schermen. Want ze zijn naar Hongarije toegegaan afgelopen week. In de internationale diplomatie is het altijd belangrijk wie er naar wie gaat. Als er mensen naar je toe komen, dan geeft jou dat ook wat extra prestige. Dus ja. De Zweedse premier, meneer Christensen, die is naar Boedapest afgereisd heeft daar nogmaals gepleit voor het Zweedse lidmaatschap van de NAVO. Maar heeft ook een hele mooie deal kunnen sluiten. Aha. Mooi voor de Hongaren zelf ook. Ja, en weet je wat die deal behelst? Het gaat over de levering van 4 jachtvliegtuigen. Gemaakt door Saab, een Zweeds bedrijf. En die gaat Hongarije aankopen en toevoegen aan hun al bestaande vloot. Het gaat tevens over een onderzoekscentrum op het gebied van kunstmatige intelligentie. Wat Zweden samen met Hongarije in Hongarije gaat openen. Dus er komt op dat terrein ook een versterkte samenwerking. Nou, en zo'n grote wapenleverantie. Want dat is eigenlijk dat ademt vertrouwen. Dat laat zien, we werken samen. Orbán zei ook, we are happy to fight together. Er is een heel andere sfeer ontstaan nu tussen die twee landen. En daarmee kan de deal bezegeld worden. En kan Orbán ook zonder al te veel gezicht te verliezen. Want daar gaat het natuurlijk om. Kan hij straks zijn handtekening zetten na toestemming van het parlement. Ja, en er is dus een heel traject aan vooraf gegaan, als ik het zo begrijp. Het is een hele deal hoe dat gaat achter de schermen. Is interessant om te horen. Maar ja, goed, NAVO, het lijkt erop dat Zweden toe gaat treden tot de NAVO. Dus we gaan het komende half uur het ook een beetje hebben over het land Zweden. Wat ze verder nog gaan toevoegen aan de NAVO. Waarom de NAVO blij mee is dat ze erbij komen. Dus daar gaan we het over hebben. Maar zit jij thuis te luisteren en heb je vragen? Anne van Soest, directeur van de Atlantische Commissie, stel ze dan in de gratis NPO Radio 1-app. Vroeg. Anna Pleizier. Ja, na alle verwachtingen krijgt Zweden vandaag het verlossende antwoord. Maar Zweden stond niet altijd te popelen om bij de NAVO te komen. Emeritus hoogleraar Scandinavische taal en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam, Henk van Liet, die belden we voor deze uitzending. En hij vertelt ons hoe Zweden in de vorige eeuw zich juist als neutrale actor opstelde. Laten we even luisteren. Je zou kunnen zeggen dat die Zweedse neutraliteitspolitiek ook voor een belangrijk deel pragmatisme is geweest. Hè. Zorgen dat je niet onder de voet wordt gelopen of in oorlog raakt met je buurlanden. Dat is ook de verklaring waarom Zweden zo'n actieve rol heeft gespeeld in de periode tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Bij de oprichting van de Volkerenbond. Hè. Dus het eerste poging om een soort internationaal lichaam te maken of instituut te maken dat ervoor moest zorgen dat landen niet met elkaar gewapende conflicten uit gingen vechten. Een ander element is dat na de Tweede Wereldoorlog de Zweden heel erg nadrukkelijk zich hebben ingezet voor internationale ontspanning en ook de Verenigde Naties hebben mede opgericht. Ja, Henk van der Liet die vertelt ons hier eigenlijk dat Zweden zich altijd juist heel neutraal opstelde en dan ook dus niet onderdeel wilde worden van de NAVO. Anne van Soest, herken jij dit beeld wat Henk van der Liet hier schetst? Nou, zeker. En tegelijkertijd denk ik dat het goed is om even de kaart erbij te pakken. Want in de wereld waarin we nu leven is je geografische positie waar je je bevindt in Europa is natuurlijk enorm belangrijk. En daar woedt een vreselijke oorlog in Oekraïne na de Russische invasie. Grootschalige invasie, moet ik zeggen, van net 2 jaar geleden. En als je dan kijkt naar die kaart en je ziet waar Zweden ligt, hè, aan de Oostzee en je steekt over en je bent in de Baltische Staten en je gaat nog eens een stukje naar het oosten en je zit in Rusland, dan is het natuurlijk heel goed te begrijpen dat in het licht van de ontwikkelingen, in het licht van de onrust aan de grens van de Europese Unie, dat Zweden zich zorgen begon te maken. Ja, qua locatie, gewoon puur op de kaart, is het hebben ze een beetje een kwetsbare locatie. Ja. Ja, we hebben ook nog even aan Henk van der Liet gevraagd waarom die houding van Zweden opeens is veranderd. Laten we even luisteren. Een van de redenen waarom Zweden duidelijk nu de neutraliteit opgeeft en gekozen heeft voor het lidmaatschap van de NAVO, heeft natuurlijk alles mee te maken dat Rusland van Poetin een agressieve politiek richting de buurlanden uitoefent. Maar ik geloof niet dat het heel erg vanuit het Zweedse, zeg maar, vanuit de Zweedse mentaliteit is. Integendeel, ik denk dat ze het allerliefste, als je mensen in Zweden zou bevragen, het allerliefste toch neutraal, in ieder geval buiten de conflicten zouden zijn gebleven en dus ook buiten de NAVO waren gebleven. Ja, dus eigenlijk worden ze nu een beetje gedwongen, terwijl misschien de sfeer in het land niet per se is dat ze dat heel graag zouden willen, dat ze onderdeel worden van de NAVO. Die spanning tussen Rusland en Zweden, die speelt al langer. Wat maakt dat Zweden nu wel zegt van we treden toch toe? En nogmaals, ik denk echt dat het pragmatisme is. Nogmaals, geen land wordt gedwongen om lid te worden van de NAVO. Het is misschien leuk om nog even te kijken naar het verdrag van Washington. Hè. Dat is eigenlijk het internationale document waarin alle afspraken zijn vastgelegd tussen de NAVO-landen. En als je dan kijkt naar wat er nodig is om lid te worden, dan is dat eigenlijk heel simpel. Je moet een Europees land zijn, hè, want het is een regionaal bondgenootschap. Dus als je in een land in Azië bent, dan kun je gewoon niet lid worden, punt. Je moet kunnen bijdragen aan de veiligheid van het bondgenootschap. Nou, dat kun je op verschillende manieren interpreteren. Maar als je kijkt nogmaals naar Zweden, waar het ligt op de kaart, wat het meeneemt aan militaire capaciteiten, aan ervaring. En alle andere NAVO-leden moeten het ermee eens zijn. Nou, dat zijn eigenlijk de eisen. Dus het is heel, heel simpel. En als een land het graag wil, en de andere landen willen het ook. En je kunt dus inderdaad die veiligheid van het bondgenootschap als geheel kun je vooruitbrengen. Ja, dan kan het. Ja, en denk je dat er ook echt gevaar dreigt voor Zweden, dat Rusland opeens binnen komt te vallen? Ik denk dat voor ons allemaal geldt in Europa dat de wereld een stuk gevaarlijker is geworden sinds de Russische inval van Oekraïne. En dat zien we natuurlijk ook in de dreigingsanalyses die we vanuit onze eigen overheid, maar ook vanuit de NAVO naar buiten zien komen. We moeten ontzettend goed opletten. En dan gaat het niet zozeer meteen over de Russen staan morgen aan de poort, maar wel over het belang van de bescherming van onze infrastructuur. Je beschermen tegen cyberaanvallen, tegen desinformatie. En dat zijn nou precies de zaken waar de Zweden al jarenlang enorm veel ervaring mee hebben, waar ze heel bewust mee omgaan. Ja, want zij stonden natuurlijk heel lang ook op eigen benen, ook militair gezien. Is dat ook waarom Zweden beter voorbereid is? Ik denk dat wij heel veel van Zweden kunnen leren. Om een voorbeeld te geven. De mensen in Zweden die krijgen regelmatig post. Krijgen ze, ik denk, één keer in het jaar of één keer in zoveel jaar, krijgen ze een brochure van de overheid. En daar staat, die heet wat als er oorlog komt, ... En dan open je die brochure en dan staan er dingen in als zorg dat je voldoende drinkwater in huis hebt. Zorg dat je een radio hebt op batterijen. Hele simpele manieren om, stel dat er even geen water uit de kraan komt of de elektriciteit valt uit, hè, wat je dan zelf kunt doen. En wij in Nederland vinden dat al snel bangmakerij. Maar in Zweden ziet men dat veel meer als onderdeel van het gewone leven. Je moet gewoon goed voorbereid zijn. Dus, maar ook op militair gebied kan ik me voorstellen dat Zweden, als je natuurlijk niet bij de NAVO zit, dan moet je je eigen boontje stoppen. Ja. Is hun leger dan ook veel beter? Ze hebben in ieder geval nog de dienstplicht. Hè, dat, die bij ons is opgeschort. In Zweden krijg je, als je 17 wordt, krijg je een brief op de mat. Eigenlijk een hele grote vragenlijst. Daar wordt in gevraagd naar je interesses, naar je opleidingsniveau, of je sporten leuk vindt. En ook of je interesse hebt om in het leger te dienen. En aan de hand van je antwoorden word je dan geselecteerd of niet. Ja. Maar ze hebben dus ze beschikken over een enorme vijver aan mogelijke recruten. En hebben een hele slimme manier gevonden om dat in kaart te brengen. En nogmaals, mensen zijn dus veel meer voorbereid dat ze misschien een tijdje gaan dienen in het leger. Denk je dat wij als Nederland veel kunnen leren van Zweden? Zou het ook een goed idee zijn dat wij zo'n brochure op de mat krijgen, of dat de dienstplicht weer wordt ingevoerd? Nou, ik denk, elk land moet het natuurlijk op zijn eigen manier aanpakken. Maar het is wel heel goed om over zulke onderwerpen een discussie te voeren met elkaar. En te kijken naar de voordelen, maar natuurlijk ook de nadelen van een vrijwillige militaire dienstplicht of een maatschappelijke dienstplicht. Belangrijk dat we dat gesprek voeren met elkaar in Nederland. Ja. Ja, en ook zo'n rampscenario. Wij zitten misschien ook iets meer ingeklemd in een iets dichtbevolkter gebied dan Zweden. Dus wij denken misschien ook, een beetje overdreven om je dan helemaal voor te bereiden op rampen. Ja, denk je dat we daar ook misschien wat meer Zweeds naar zouden kunnen kijken? Rob Bauer, de voorzitter van NAVO's Militair Comité, die zei het een aantal weken geleden heel treffend. Die zei, prepare for the unexpected. Hè. We weten het niet. Nee. Dus zorg in elk geval dat je goed voorbereid bent. En ik denk dat dat een hele verstandige boodschap is. Ja, maar moeten we daar dan ook, als iemand dat zegt, hè, je zei al, Rob Bauer zei dat hoogste militair bij de NAVO. Ja, dan denk ik, is die dreiging dan momenteel ook zo serieus dat zo iemand in zo'n functie dat tegen ons zegt? Ik denk dat we niet naïef moeten zijn. We hoeven ons ook niet meteen bang laten maken. Maar we moeten niet naïef zijn. En het is heel goed om je bewust te zijn van een wereld die toch een stukje gevaarlijker is dan die twee jaar geleden was. Ja, ja. Nou, we hadden het net al heel eventjes over die deal, hoe dat ook is gegaan achter de schermen. Hoe dan naar verwachting Hongarije nu als laatste land voor gaat stemmen dat Zweden bij de NAVO komt. Denk je dat dit een soort feestdag is in Zweden? Hoe gaan ze daar in Zweden mee om? Nou, ik denk dat ze heel verstandig wachten totdat de stemming geweest is. Want we hadden natuurlijk allemaal wel verwacht dat het eerder zou gebeuren. En zo zie je maar, it ain't over till it's over. Dus ik denk dat ze heel verstandig wachten totdat de handtekening binnen is. Ja, precies. En dan toch misschien een klein vlaggetje uit. Misschien een klein vlaggetje uit. Of het NAVO-hoofdkwartier hebben ze het gat al in de grond gemaakt voor de vlaggenmast die er moet gaan komen van Zweden. Zag dus daar ik hebben ze niet gewacht tot die inkt droog is. Nee, want er moeten ook alweer allemaal vlaggen voor verschoven worden om het tot een mooi ensemble te maken. Dus daar is men in elk geval voorbereid. Ja, daar gaan ze ervan uit dat het helemaal gaat lukken. We gaan het komende uur, tot 6 uur, gaan we nog doorpraten over de toetreding, hopelijke toetreding van Zweden tot de NAVO. Zit je te luisteren en heb je vragen aan mijn gast van vandaag, Anna van Soest? Stel ze dan in de gratis NPO Radio 1-app. Ja, we gaan zo even naar het vragenblokje. Maar voordat we daar naartoe gaan, gaan we eerst luisteren naar muziek. Dit is Murder on the Dance Floor. It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know about your kind. And so and so and so and so and so and so and so. And so Welkom terug bij Vroeg. Mijn gast vandaag is Anna van Soes, directeur van de Atlantische Commissie. Welkom Anna, fijn dat je er bent. We hebben een aantal vragen binnengekregen. En een daarvan is van Kim, die zegt... wat doet de NAVO nu eigenlijk concreet? Kan je dat uitleggen, Anna? Nou, hele goede vraag. NAVO is een groep van 31 landen, straks 32 als Zweden erbij komt... die samenwerken op het gebied van veiligheid... een politiek-militair bondgenootschap. We denken vaak aan de inzet van militaire troepen. Maar altijd onder politieke supervisie, politieke besluitvorming. En die landen hebben samen een manier om gezamenlijk op te treden... als het gaat over inzet van troepen. Een commandostructuur, zoals dat mooi heet... waar al die krijgsmachten van de NAVO-landen op kunnen inklikken. Dus de NAVO heeft zelf geen leger, maar combineert op een hele slimme manier de krijgsmachten van die 31 NAVO-leden. Maar wat misschien nog wel belangrijker is dan gezamenlijk vechten... maar daar denken we dan vaak aan, is zorgen dat je niet aangevallen wordt. Zorgen dat je agressie van buitenaf afschrikt met elkaar. En hoe doe je dat? Dat doe je door te laten zien dat je een vuist kunt maken. Dat doe je ook door te oefenen samen. Er komt een grote NAVO-oefening aan, ook in de komende maanden. Daar gaan we ook zien wat de NAVO kan als er gezamenlijk wordt opgetreden. En dat is heel belangrijk, want door te laten zien dat je bereid bent om te vechten, door te laten zien wat je in huis hebt samen, zorg je ervoor dat je niet wordt aangevallen, zorg je ervoor dat je agressie afschrikt. En die afschrikkingsdoctrine, zoals dat mooi heet, die is ontzettend belangrijk. Ja, ik zie ook een aantal vragen binnenkomen over... wij zitten hier te praten veilig, terwijl de andere mensen ook aan het vechten zijn. Wat betekent dit voor de mensen aan het front? De Oekraïners... Wat betekent dit voor de Oekraïners die aan het front vechten? Ja. Oekraïne geen NAVO-lid natuurlijk. Hè? Wel een belangrijke partner van de NAVO. En een land dat door verschillende NAVO-landen op hele grote schaal gesteund wordt. Ja, ik zou zeggen, die vechten ervoor zodat wij niet hoeven te vechten. En ik denk dat het heel belangrijk is 2 jaar na de grootschalige Russische inval van Oekraïne... om dat nog maar eens te benadrukken hoe belangrijk het is dat we Oekraïne daarin steunen. Ja, mooi gezegd. We kregen ook een vraag binnen van Youssef over de voorwaarden. We hadden net even over dat Turkije en Hongarije wat voorwaarden hadden gesteld aan lidmaatschap van Zweden. Of de toetreding van Zweden tot de NAVO. Heeft Nederland eigenlijk nog voorwaarden gesteld? Is dat iets gangbaars dat al die landen dan met een soort lijstje komen met, nou, dit zou ik dan graag willen en dan stem ik toe? Hoe gaat dat? Nou, ik denk dat Nederland dit volledig omarmd heeft. Op het moment dat duidelijk werd dat Zweden lid wilde worden van de NAVO. Dus geen wenslijstje? Geen wenslijstje. Nederland heeft ook als een van de eerste landen de toetreding geratificeerd. Hè, ook in het parlement voorgelegd. En het parlement heeft daarmee ook meteen toegestemd dat Zweden van ons in elk geval lid mocht worden. Dus geen reserves. Zweden en Nederland zijn landen die al heel veel samenwerken. Ook op het gebied van defensie. Al eerder binnen de EU antipiraterijmissie Atalanta. Binnen de VN-missie MINUSMA in Mali. We zijn ook Nederland en Zweden zijn allebei deel van de Joint Expeditionary Force. Dat is een groep landen binnen de NAVO en met een partnerland als Zweden erbij, die ook kijken hoe ze slimmer samen kunnen werken op het gebied van veiligheid en defensie. En Zweden is natuurlijk een EU-lid en daarmee ook binnen de EU voor Nederland een hele belangrijke partner. En op een moment dat het heel erg belangrijk is dat de NAVO en de EU ook heel goed samenwerken, is het voor Nederland alleen maar goed dat Zweden bij de NAVO-club komt. Ja, dus Nederland die stond eigenlijk te juichen en die zeiden niet, we gaan nog eerst even wat wensen voorleggen. Zo is dat. Nee, en is dat bij de andere landen ook een beetje zo gegaan? Zijn het met name Turkije en Hongarije geweest die dwars hebben gelegen? Nou, nogmaals, als je kijkt naar het belang voor de NAVO van de Zweedse toetreding, dan is die gewoon heel, heel groot. En dat heeft te maken met wat Zweden op het gebied van defensie en militaire capaciteiten binnenbrengt. Maar ook nogmaals met die ligging van Zweden heel strategisch aan de Oostzee. Je hoeft maar over te steken en je bent in de Baltische Staten. Het maakt het ook veel gemakkelijker om dat gebied in de toekomst, mocht dat nodig zijn, te verdedigen. Het eiland Gotland, wat bij Zweden hoort, wat midden in de Oostzee ligt, wat bijna functioneert als een vliegdekschip. Daar kun je vliegtuigen laten landen, laten opstijgen. Je kunt er schepen aanmeren. Heel erg belangrijk, die strategische ligging voor Zweden. En daarmee was eigenlijk iedereen al meteen overstag. Nou, dat is duidelijk uitgelegd. We gaan nog even doorpraten komend half uur. Dus zit je thuis te luisteren en heb je vragen, stel ze dan vooral in de gratis NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, en dan even wat anders. We gaan naar de plaat van de dag. Ja, een kok die je eten klaarmaakt, dat lijkt mij heerlijk. Maar helaas sta ik straks gewoon zelf een boterhammetje te smeren. Voor 3000 kinderen is het vandaag wel de werkelijkheid. Want vandaag begint het driedaagse evenement Kok in de Klas. Koks in het hele land bezoeken scholen om leerlingen te leren over verschillende smaken, hoe je moet koken en het koksvak zelf. Anna, ik hoorde even jou voor de uitzending het over je kinderen hebben. Komt er bij hen ook een kok in de klas? Er wordt bij ons van alles afgebakken en gekookt. Ik weet niet of er een kok in de klas komt, maar dus dat zouden ze zeker leuk vinden. Ja, zij moeten dus helaas dan wel gewoon zelf hun boterhammetjes meenemen. Ik vrees voor wel. Nou goed, voor de kinderen, de 3000 leerlingen die wel een kok in de klas krijgen, nou, ik hoop dat het eten lekker sappig is. Hier is in elk geval een heel sappig nummer van Lizzo. En dat is Juice. The baddest bitch you like. Got to blame it on my juice. Don't even gotta try. You know. I like shouting, nigga, better over time. You know. Heard you say I'm not the baddest bitch you like. It ain't my fault that I'm out here getting loose. Gotta blame it on the goose. Gotta blame it on my juice, baby. It ain't my fault that I'm out here making news. I'm the pudding in the proof. Gotta blame it on my juice. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Dit was Lizzo met Juice en dit is Vroeg van maandag 26 februari. Het afgelopen half uur hebben we het gehad over het aspirant-bondgenootschap van... over de aspirant-bondgenoot van de NAVO Zweden. Zo, ik val helemaal over dat woord aspirant heen, maar goed, het is eruit. We hebben het gehad over hoe belangrijk het is dat Zweden lid wordt van de NAVO... en ook dat de landen Turkije en Hongarije die dwars lagen... nou ja, Turkije is al gedraaid en Hongarije lijkt ook gedraaid... maar we gaan er vandaag achter komen. En het komende half uur gaan we het hebben over de recente ontwikkelingen rondom de NAVO. En dat doe ik met mijn gast van vandaag, Anna van Zoes, directeur van de Atlantische Commissie. Zit je te luisteren thuis en heb je vragen? Stel ze dan vooral in de gratis NPO Radio 1-app. Vroeg. Anna Pleizier. Ja, historisch gezien is de NAVO een bondgenootschap tussen Amerika en West-Europa. Maar goed, die relatie staat een beetje op gespannen voet. Vooral als je het aan Donald Trump vraagt. One of the heads of the country stood up and said, does that mean that if we don't pay the bills, that you're not going to protect us? I said, that's exactly what it means, exactly. I'm not going to protect you. Ja, Donald Trump zegt als de Europese landen niet gaan betalen... want ja, de VS betaalt best wel heel erg veel aan de NAVO... en als Europa niet ook meedoet, dan gaan we er misschien wel uit. Dan gaan we Europa helemaal niet beschermen. Anna, jij bent dag en nacht met de NAVO bezig. Hoe luister jij hiernaar? Moeten we inderdaad bang zijn dat de VS eruit stapt? Nou, het is natuurlijk zeer zorgwekkend dat meneer Trump, die overigens... nog niet eens de Republikeinse presidentskandidaat is... Hè, dat waarschijnlijk wel, wel gaat worden, ja. Oud-president was... dat hij het collectieve verdedigingsmechanisme van de NAVO in twijfel trekt. Hè. Het één voor alle voor één principe. Als één van ons wordt aangevallen, dan slaan we met z'n allen terug. Ja. En juist het vertrouwen daarin, dat ook gebeurt... als het zover mocht komen, maakt dat de NAVO zo sterk is. Dus als de sterkste bondgenoot zou zeggen... we weten nog niet of we dan wel meedoen... Hè, dan is dat natuurlijk zeer schadelijk. Ook voor het afschrikkingsvermogen van de NAVO. Want wat nodig je dan uit, wat roep je af over jezelf. Dat gezegd hebbend maakte Donald Trump eerder in het fragment ook een ander punt. En dat is dat Amerika het meest betaalt en dat het vindt dat andere landen meer moeten betalen. En daar is dat terecht. Heeft Donald Trump wel een punt. Hè? Als je kijkt, de defensieuitgaven van de Europese bondgenoten zijn de afgelopen jaren behoorlijk gegroeid. Maar nog steeds geeft Amerika ongeveer twee keer zoveel uit aan defensie als alle Europese bondgenoten en Canada samen. Nou gaat dat natuurlijk niet allemaal naar de NAVO. Maar toch, hè, om een gevoel te geven voor proportie. Donald Trump roept het nu weer, maar president Biden zegt het ook. En de voorgangers van Biden, inclusief president Obama... maakten dat punt ook. Europa moet meer gaan doen voor zijn eigen veiligheid. Zodat die balans binnen het bondgenootschap... Hersteld, want die is op dit moment wel heel, heel erg scheef. Ja, want stel Rusland zou echt de NAVO-landen binnenvallen. Hebben wij dan wel genoeg als we de steun van de VS niet hebben? Ik denk het niet, hè? Nou, de NAVO is natuurlijk op dit moment enorm sterk als je ziet wat we met elkaar uit de kast kunnen trekken. Maar die steun van de VS is ontzettend belangrijk. En nogmaals, het gaat er niet eens zozeer om wat er gebeurt als er zo'n aanval is, maar ook vooral in hoeverre we die eenheid en die solidariteit en de geloofwaardigheid met elkaar kunnen behouden. Dat is ontzettend belangrijk. En zo'n uitspraak van Trump doet daar natuurlijk wel afbreuk aan. Ja, want we hebben jaren eigenlijk niet heel veel geïnvesteerd in defensie als Nederland. Er werd ook al vaak gezegd, nou, als er een oorlog komt, dan zal dat meer een cyberoorlog zijn of een diplomatieke oorlog. Maar ik denk dat er ook niet echt verwacht werd dat er weer zo'n traditionele oorlog, als ik het even zo mag noemen, zou komen. Zijn we daarin een beetje naïef geweest als Nederland? Ik denk dat we daar naïef in zijn geweest, ja. Ik denk dat we te lang hebben gedacht, het komt wel goed. We hebben natuurlijk ook enorme baat gehad bij het vredesdividend van de periode na de Koude Oorlog. Dat we niet zoveel aan defensie hoefden te besteden. Dat geld beschikbaar was voor andere zaken. Ja. En we zijn nu toch wel op een punt aangekomen dat we ons moeten realiseren dat we in een wereld leven die veel gevaarlijker is dan dat die een aantal jaren geleden was. En dat je daar dus iets tegenover moet zetten. Ja, als we kijken naar de standpunten in de Tweede Kamer, onze eigen Tweede Kamer, dan zien we eigenlijk ook dat alle partijen nu wel heel erg zijn voor die 2%-norm, zowel links als rechts. Absoluut. Ik denk dat die 2%-norm, die afspraak binnen de NAVO om 2% van je bruto binnenlands product aan defensie te besteden, dat is eigenlijk geen issue meer. Waar we wel met elkaar over zullen moeten praten, is hoe je die 2% goed besteedt. Er is een discussie die ontzettend belangrijk is, ook over de betrokkenheid van de defensieindustrie, de betrokkenheid van onze financiële sector, van onze pensioenfondsen. Al die partijen heb je nodig om de afspraken binnen de NAVO na te komen. Dus dat is wel een hele belangrijke discussie die de komende tijd nog gevoerd moet worden. Ja, en we moeten dat ook weer eigenlijk helemaal gaan opbouwen natuurlijk. Dus misschien moet daar ook wel extra in geïnvesteerd worden om gewoon sowieso tot een goed level te komen. Misschien moeten we wel meer dan 2% gaan uitgeven. Ja, dat is wat onze minister van Defensie zei, hè, tijdens de grote veiligheidsconferentie in München. Wat voor getal je daaraan knoopt is een tweede, maar dat het minstens 2% moet zijn. Hè, dat is op dit moment de afspraak binnen de NAVO. Ja, dat staat wel als een paal boven water. Ja, even terug naar Amerika en de NAVO. Deze taal die Trump uitslaat is niet nieuw, denk ik, hè? De taal is niet nieuw en ik vind ook dat we ons niet blind moeten staren op die Amerikaanse presidentsverkiezingen. Niet blind moeten staren op wie er straks in het Witte Huis zit. Want je ziet eigenlijk dat Amerika al langer minder in Europa geïnteresseerd is. De blik van de Amerikaanse politici die is gericht op Azië, is gericht op China, de belangrijkste mondiale rivaal van de Verenigde Staten, gericht op mogelijke escalatie van het conflict tussen China en Taiwan. En dat gecombineerd met andere brandhaarden in de wereld. Noem de situatie in het oosten. Ik denk wel dat we kunnen stellen dat Amerika zijn militair, maar ook zijn politieke kapitaal heel dun moet uitspreiden op dit moment. En dat Europa niet bovenaan de prioriteitenlijst staat. Niet nu en niet in de toekomst. En ook niet onder dezelfde of een andere Amerikaanse president. Dus het betekent dat wij als Europa heel veel meer moeten gaan doen en beter onze eigen broek moeten kunnen ophouden. Ja, en lukt dat een beetje? Want we roepen denk ik al best wel lang op heel veel fronten, ook als het gaat om cyberveiligheid, om defensie, om migratie. Op heel veel vlakken is een sterk Europa belangrijk. En toch is het de afgelopen jaren nog niet voldoende gelukt om echt te zeggen, we vormen echt één blok. Er is nog steeds veel conflict ook binnen de Europese Unie. Een Amerikaanse ambassadeur bij de Europese Unie zei ooit, probeer maar eens met 27 landen te bedenken waar je die avond gaat eten. Ja. It's complicated. Je zit met z'n 27ste in een samenwerkingsverband. Het kost tijd, het kost investeren, het kost je moet investeren in vertrouwen samen. En we zijn heel ver gekomen op het gebied van de militaire defensie samenwerking. Doen we oneindig veel meer dan een aantal jaren geleden. Kijk naar de mate van integratie van de Nederlandse en Duitse landmacht bijvoorbeeld. Die opereren onder één commando. Dat was jaren geleden nog ondenkbaar. Dus er is heel veel gebeurd, maar we hebben ook nog een hele lange weg te gaan. Ja, en er is ook door andere landen, door Nederland wordt natuurlijk steeds meer geld uitgetrokken voor defensie, maar dat is breder in Europa, toch? Ja, die trend die zie je breder in Europa. De NAVO-secretaris-generaal publiceerde recent het jaarlijkse rapport waarin zichtbaar wordt wie wat nou precies uitgeeft aan defensie. En dan zie je dat 18 landen van de 31 nu die 2% norm halen. Dat is al een enorme verbetering, maar het is nog niet genoeg. Nee, er moet meer gebeuren. Nou, nu we het hebben over de NAVO dit uur, kunnen we het eigenlijk niet hebben. Ja, we moeten het eigenlijk wel hebben over Mark Rutte, laat ik het zo zeggen. Want onze eigen demissionair minister-president, die wil heel graag de nieuwe baas van de NAVO worden. En die kans lijkt ook best wel groot. Hij kreeg steeds meer steun ook voor die functie, ook in het openbaar. Ook nu van de Verenigde Staten. Denk je dat die weg al helemaal vrij is? Of zijn er ook nog wel wat bumps in de road gekomen? Nou, ik denk dat het er goed uitziet voor onze demissionair premier. Maar it ain't over till it's over. Dus ik durf er niet al te veel speculatie op los te laten. Zoals jij terecht al aangaf, Anna, zijn er nu een aantal grote landen die publiekelijk steun hebben uitgesproken voor zijn interesse om NAVO-secretaris-generaal te worden. En dat op zich is al opvallend, dat via de buitenband gebeurt. Ja, want waarom is dat opvallend? Nou, meestal worden dit soort beslissingen toch achter gesloten deuren voorbereid. Dus dat er zo overduidelijk via de publieke band steun wordt uitgesproken, dat gebeurt niet zoveel. En waarom doen ze dat dan? Nou, dat is een hele goede vraag. Daar kunnen we naar raden. Wat wel duidelijk is, is dat de Amerikanen graag snel een beslissing willen. Die zien de verkiezingen voor het Europees parlement en daarop volgend de samenstelling van het nieuwe college aankomen. Die willen graag buiten die Europese banencarousel blijven. Dus die willen graag snel een beslissing. Er is ook een natuurlijke deadline, want de huidige secretaris-generaal Jens Stoltenberg die vertrekt per 1 oktober. Dus het moet sowieso voor die tijd moet er een andere kandidaat gevonden zijn. En het blijkt dat er nu ook een kaper op de kust is. Want de Roemeense president Klaus Iohannis die wil ook heel graag secretaris-generaal van de NAVO worden en wordt daarin ook gesteund door een aantal landen. Dus het is nog niet helemaal rond. Ja, denk je dat dat echt een groot gevaar is voor Rutte? Beslissingen binnen de NAVO worden altijd genomen op basis van consensus. Dus iedereen moet het ermee eens zijn. Nogmaals, zolang er landen zijn die liever iemand anders zien, dan is er nog geen beslissing. Dat gezegd hebbende, denk ik dat de landen die Rutte steunen, de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland, zijn natuurlijk hele grote belangrijke landen binnen de NAVO. En dat hij de stem van die landen heeft, dat is al heel wat. Ja. Nou ja, als we het hebben over die functie die Rutte graag zou willen, eigenlijk een beetje de opperbaas van de NAVO worden. Afgelopen woensdag was Francisco van Jolen te gast in de Nieuwsbv in de rubriek Keën van Jolen. Hij is de hoofdredacteur van Joop.nl. En hij zei, het kan nog best wel eens heet worden onder de voeten van Poetin als Rutte daar komt te zitten. En dit is wat hij daarover zei. Toen de MH17 was neergehaald. Toen zei Rutte, die gaf een speech, of die zei in het parlement, dat hij niet zou rusten voordat de verdachten gepakt zouden zijn. Voordat de mensen voor de rechter worden gebracht. Nou, en de hoofdverdachte, het was natuurlijk een Russische raket waarmee de MH17 werd neergehaald. De hoofdverdachte is Poetin. Die is dit allemaal begonnen. Daardoor is dat vliegtuig ook neergehaald. En dan moet je je voorstellen, hij is premier. Nou, dan kon hij Poetin nog wel bestrijden, maar op een gegeven moment is die premier af. Als hij ergens, weet ik veel, bij de Wereldbank zou gaan werken, kan hij niet zoveel meer doen. Nee. Als hoofd van de NAVO kan hij nog steeds achter hem aangaan. Ja, als Rutte dus hoofd van de NAVO zou worden, denk je dat hij dat ook echt doet om Poetin te wraken om MH17? Kan dat gewoon? Nou, ik denk dat wat uit dit fragment spreekt is de enorme betrokkenheid van onze minister-president bij die vreselijke ramp destijds en de nasleep van MH17. Nederland heeft een enorme stevige houding aangenomen tegen Rusland. For good reasons. Ook binnen de EU als voortrekker van het Europese sanctiebeleid tegen Rusland. En tegelijkertijd moet je je voorstellen dat die rol, secretaris-generaal, het woord zegt het eigenlijk al. Ja, je bent de baas, maar je bent ook secretaris. En het is een hele dienende rol. Je moet ervoor zorgen dat 31, straks 32 landen het met elkaar eens zijn. En dat vraagt om een rol tussen partijen in, een rol als bemiddelaar. Dus ja, het is het zoeken van balans tussen die twee rollen. Je bent eigenlijk meer bezig om al die kikkers in de kruiwagen te houden dan dat je echt bezig bent met je eigen doeleinden. Dat is belangrijk, die kikkers in de kruiwagen houden. En tegelijkertijd ben je ook de chef van het grootste en machtigste bondgenootschap op aarde. Hè? En dat brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee. Het is ook niet voor niets dat er nu heel expliciet gezocht wordt naar een regeringsleider of een staatshoofd om deze functie te vervullen. Vroeger kon het nog wel eens een minister van Buitenlandse Zaken zijn. Denk aan Jaap de Hoop Scheffer destijds. Maar eigenlijk in de huidige situatie is dat niet meer genoeg. Je moet aan tafel kunnen zitten met een Amerikaanse president, een Turkse president, en met autoriteit kunnen optreden. En dat vraagt toch een zwaarder profiel. Ja, is het nog belangrijk voor Nederland dat daar een Nederlander zit? Ik denk dat het heel veel goed zou doen voor Nederland. Het geeft ons natuurlijk internationaal gezien een bepaalde statuur. Hè. Als je een landgenoot op zo'n positie hebt zitten. Het zegt iets over de rol van Nederland in de wereld. Het zegt iets over je toegang tot besluitvorming. Je toegang tot toch je zienswijze in zo'n rol naar buiten te brengen. Het is niet de eerste keer dat er zo iemand op zo'n plek zit. Hè. Denk inderdaad aan admiraal Rob Bauer, hebben we al genoemd. Hoogste militair binnen de NAVO. Delphine Pronk is ook een goed voorbeeld. Voorzitter van het Politiek en Veiligheidscomité van de Europese Unie. Het zijn allemaal hele belangrijke plekken. Ook belangrijk voor Nederland. En tegelijkertijd nogmaals, die secretaris-generaal van de NAVO is iemand die partijen bij elkaar moet brengen, die consensus moet creëren. En ja, daarmee kun je maar zoveel je eigen inbreng garanderen. Dus het is een. Ja, dus het zegt meer iets over de statuur, ook dat Nederland zo iemand levert. Maar inhoudelijk gezien kan Rutte niet zo makkelijk de Nederlandse agenda doorvoeren. Hij zal consensus moeten creëren. Hij zal partijen bij elkaar moeten brengen. En als je dan al te veel je nationale kaart speelt, is dat niet altijd even verstandig natuurlijk. Nee, wordt dat niet. Maar goed, het is belangrijk voor Nederland dat er daar iemand zit. Je zei ook, we kunnen wel makkelijker bepaalde onderwerpen agenderen als Rutte daar zit. Wat moet ik me daar concreet bij voorstellen? Nou, want je bent aan de ene kant dus echt aan die kikkers in die kruiwagen aan het houden. Maar dus wat kan je dan? Waar zit die ruimte nog? Waar zit de ruimte? Ja, we hebben natuurlijk bij Jens Stoltenberg gezien. Dat is misschien ook wel een mooi voorbeeld. Iemand die door de jaren heen heel dienend is geweest aan de bondgenoten. Die echt het grotere belang heeft gediend. En tegelijkertijd ook een eigen stempel heeft gezet. En ook ruimte heeft gepakt om af en toe een heel stevig geluid te laten horen als het moest. Of juist wat gedempter. Dus die ruimte die is er wel. En je hebt een behendig politicus en goed onderhandelaar nodig om daar het onderste uit de kan te halen. En dat kan onze minister-president vast buitengewoon goed. Ja, nou, de tijd zal het leren of hij het wordt, of toch de Roemeense tegenkandidaat die is opgestaan. Zit je nog te luisteren en heb je vragen aan mijn gast van vandaag, Anna van Soes, directeur van de Atlantische Commissie? Stel ze dan in de gratis NPO Radio 1-app. Maar eerst muziek. Hier is Ray met Escapism. Sleezing and teasing, I'm sitting on him. All of my diamonds are dripping on him. I met him at the bar, it was 12 or something. I ordered two more wines, cause tonight I want him. A little context if you care to listen. I find myself in a shit position. The man that I love sat me down last night and he told me that it's over, done decision. And I don't wanna feel how my heart is ripping. In fact, I don't wanna feel, so I stick to sipping. And I'm out on the town with a simple mission. In my little black dress and this shit is sitting. Just a heartbroke bitch, high heels, 6 inch in the back of the nightclub, sipping champagne. I don't trust any of these bitches I'm with in the back of the taxi, sniffing cocaine. Drunk calls, drunk texts, drunk tears, drunk sex. I was looking for a man who was on the same page. Dash back to the intro, back to the bar, to the Bentley, to the hotel, to my own way. Cause I don't wanna feel how I did last night. I don't wanna feel how I did last night. Talk, talk, talk, talk. Anything, please. Talk, talk, talk, talk. Have mercy on me. Take this pain away. You're asking me my symptoms, doctor. I don't wanna feel. Talk this joint, how I'm blowing this thing. Back to my ways like 2019. Not 24 hours since my ex did that. I got a new man on me, it's about to get sweaty. Last night really was the cherry on the cake. Been some dark days lately and I'm finding it crippling. Excuse my state, I'm as high as your hopes that you'll make it to my bed, get me hot and sizzling. If I take a step back to see the glass half full, at least it's the Prada two-piece that I'm tripping in. And I'm already acting like a dick, know what I mean? So you might as well stick it. Just a heartbroken bitch, high heels, 6 inch in the back of the nightclub, sipping champagne. Trust any of these bitches I'm with in the back of the taxi, sniffing cocaine. Drunk calls, drunk texts, drunk tears, drunk sex. I was looking for a man who was on the same page. Bounce back to the intro, back to the bar, to the Bentley, to the hotel, to my own way. Cause I don't wanna feel how I did last night. I don't wanna feel how I did last night. Talk, talk, talk, talk. Anything, please. Talk, talk, talk, talk. Have mercy on me and take this pain away. You're asking me my symptoms, doctor. I don't wanna feel. Why? Cause I don't wanna feel like I felt last night. I don't wanna feel like I felt last night. Yeah, piece of the things you can't change. Last I was naked night. When I leave, and I was naked when I came. Out of reach, out of touch, too numb, I don't feel no way. So stuck, so what? She's far, but it come both ways. So, you're one bitch, and I will escape. Sunset in the lake. Regret, other than this 4-4 kick drum pounded in my head. Vroege vragen. Ja, dit is vroeg van maandag 26 februari. En ik zit hier met mijn gast van vandaag, Anna van Soest. En er zijn een aantal vragen binnengekomen. Alex vraagt bijvoorbeeld: biedt het NAVO-lidmaatschap van Zweden nieuwe kansen voor samenwerking met de Nederlandse defensieindustrie? En zo ja, welke? Anna, kan jij antwoord geven op de vraag van Alex? Weet je hoe dat zit met die samenwerking? Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat de kandidatuur van Mark Rutte daar beperkt op van invloed is. Wat natuurlijk wel heel erg belangrijk is, is dat die Europese landen meer gaan samenwerken. We zien in de afgelopen jaren dat er een enorme slag al is geslagen. He, dat er ofwel tussen twee landen of in kleine clustertjes sprake is van samenwerking. Denk aan samenwerking tussen de Nederlandse en Duitse landmacht. Denk aan samenwerking tussen de Nederlandse en Belgische marine. We hebben de Joint Expeditionary Force, de Northern Group. Dat zijn allemaal voorbeelden van landen die gezamenlijk zorgen dat ze investeren, dat ze onderzoeken, dat ze trainen, dat ze in samenwerkingsverband ook kunnen worden ingezet. En dat is ontzettend belangrijk, ook voor Nederland. En dat je dan op een gegeven moment ook gezamenlijk gaat aankopen. En dat je kijkt naar de spullen die je in huis hebt. Dat je allemaal hetzelfde type radio's hebt, bijvoorbeeld, heel erg belangrijk. Dat gaat alleen maar meer worden en moet alleen maar meer worden. Want zo leggen we binnen de NAVO als Europese landen samen. Ja, brengen we gewoon meer op de mat. Ja, aan de ene kant is dat goed. Wat Alex ook vraagt, hè, is dat goed, die samenwerking? Gebeurt dat steeds meer? Aan de andere kant komen er ook opmerkingen binnen, zoals van Corné, die zegt, ja, geloven in defensie en wapens en die weer oppakken, dat heeft alleen maar ellende tot gevolg. We hebben niet geleerd van het verleden. Is het ook niet gewoon dat we toch moeten kijken van, kunnen we dat diplomatiek of anders oplossen, in plaats van weer naar de defensie te kijken? Snap jij zo'n opmerking van Corné? Ja, ik snap zo'n opmerking heel erg goed. Want niemand wil oorlog. Dat is het allervreselijkste wat er is. En helaas zijn we in een situatie beland waarin de wereld om ons heen onveiliger is geworden. En waarin we ervoor moeten zorgen dat we onszelf beschermen. En dat doen we juist door te investeren. We zorgen ervoor dat we onze krijgsmacht op orde hebben. We zorgen ervoor dat we de juiste spullen hebben, de juiste mensen. En dat we samen met andere landen, met onze bondgenoten kunnen optreden. Dat laten we ook zien door militaire oefeningen. Bijvoorbeeld, dat is heel belangrijk om te laten zien van dit kunnen we samen. Juist om die agressie van buiten af te schrikken. En juist om ervoor te zorgen dat we niet hoeven te vechten. Dus daar zit iets heel duaals in, iets heel tegenstrijdigs bijna. Maar door te investeren in defensie, door te laten zien dat je het kunt, dat je het in huis hebt, schrik je die agressie af. Dat is het idee. Ja, ik zie wel meerdere vragen en opmerkingen binnenkomen. Onder andere van Anton. Die zegt, kan het lidmaatschap van Zweden ook niet gevaarlijk zijn dat het Poetin verder tot waanzin drijft? Dat hij zich nog verder in een hoek gedrukt voelt hierdoor. Ja. Ja, nou ja, de eerste vraag die bij mij opkomt, is Poetin überhaupt voor reden vatbaar? Daar heb ik zo mijn vraagtekens bij. Misschien is hij al redelijk tot waanzin gedreven. We moeten ons realiseren dat de handtekeningen onder het toetredingsverdrag van Zweden eigenlijk al 21 maanden geleden gezet zijn, ook door president Orbán van Hongarije. Dat het proces waar we nu in zitten eigenlijk de administratieve afhandeling is van dat besluit. Want alle parlementen moeten nog toestemmen. Ik spreek nu iets oneerbiedig over die parlementen. Want het is natuurlijk hartstikke belangrijk dat de volksvertegenwoordiging in elk land er ook mee kan instemmen. Maar we weten dit al heel lang. Dus het is geen nieuws. En ik verwacht daardoor ook niet een onmiddellijke reactie of escalatie of iets van die zin. Ja, want het is wel belangrijk om inderdaad dat wel bij die parlementen neer te leggen. Ik zie ook wel wat opmerkingen binnenkomen van, had dit niet bij het volk ook neergelegd moeten worden? Bij het Nederlandse volk of Zweden dan toetreedt tot zo? Hoe is dat geregeld? Hoe komt die besluitvorming tot stand? Eigenlijk is dat natuurlijk precies wat er gebeurt. Hè? Het kan zo zijn dat een staatshoofd dit wil. Maar vervolgens zegt de NAVO, het is ook heel belangrijk dat er juist via de vertegenwoordigers van het volk in die nationale parlementen ook nog eens een keer goed gekeken wordt van, willen we dit wel? Dat duurt dan dus even, of kan even duren. Ja. Niemand had gedacht dat het zo lang zou duren, maar als het gaat over Zweden heeft dat dus bijna 2 jaar geduurd. Maar je kunt ook zeggen, zo werkt democratie. Ja. En dat is ook hartstikke belangrijk dat we dat zorgvuldig aanpakken met z'n allen. Ja, en dat is dus ook inderdaad dus voorgelegd aan onze volksvertegenwoordigers. Absoluut. Dus in die zin heeft het volk ook inspraak gehad. Anna, voor jouw werk ben je veel bezig ook met de toekomst van NAVO. Hoe zie jij die toekomst van de NAVO voor je? Nou, we gaan een heel spannend jaar in. Op 4 april markeren we het 75-jarig bestaan van de NAVO. Dan zijn er natuurlijk de Amerikaanse presidentsverkiezingen die ongetwijfeld uitdagingen met zich mee zullen brengen. Dat bespraken we ook al eerder. En volgend jaar komt er een NAVO-top naar Nederland. Nou, dat is natuurlijk een hartstikke belangrijk moment ook voor ons land om daar het onderste uit de kan te halen en te laten zien wat we in huis hebben. Hoe belangrijk is het dat dat in Nederland, in ons land gebeurt? Nou, dat laat zien dat we, dat we binnen de NAVO goed liggen. Dat we gewaardeerd worden als bondgenoot. Dat we serieus genomen worden als bondgenoot. En je moet zo'n top maar willen organiseren. Maar het moet je ook gegund worden. Ja, dus ja. Daar spreekt zeker enorme waardering uit voor Nederland. En het biedt ons ook de kans toch om onderwerpen die voor ons belangrijk zijn net nog een extra zetje te geven en wat meer naar voren te brengen. Nou, belangrijk dus. Dankjewel, Anna van Soest, directeur van de Atlantische Commissie. Fijn dat jij je dag met ons wilde beginnen. Dit was Vroeg van maandag 26 februari. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zit mijn collega Merel Wielaert weer voor je klaar met een nieuwe gast. En nu gaat jouw ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1-journaal.